absaruha taway gite majje kanyum den berde bi mana gite joma den berde gite joma den berde khashi'atun taway ko hoyde ko nyasude yon digi huli ha fikiti hino reni kasuti don hino fellidi le pelle darata fere wala gite on digi de yor yorte gite on digi den yasay ayye tun tawa odo lanni yondinade absaruha gite joma den berde den nyande khashi'atun hare ko jasude ko hoyde